Tu Trójka. Autopromocja. Kibicowaliśmy jej w Trójce od samego spadochronowego początku. I kibicujemy do dziś. Mela Koteluk zaśpiewa dziś w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszam od 20. Piotr Metz. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 8 dzień lutego, jest 6. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. W najbliższych dniach okaże się, czy polityczne negocjacje w sprawie pokoju na Ukrainie przyniosą rezultat. Tak mówi szef niemieckiej dyplomacji. Ze sceny muzycznej na polityczną. Były lider zespołu Piersi, Paweł Kukiz, chce wystartować w majowych wyborach na prezydenta Polski. Hiszpańska nagroda filmowa dla Idy i szansa na kolejną. Dziś rozdanie nagród Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych. Polski obraz ma 2 nominacje. Najbliższe 2-3 dni pokażą, czy niemiecko-francuska inicjatywa pokojowa dla Ukrainy ma szansę powodzenia. Tak twierdzi szef dyplomacji Niemiec. Wieczorem w telewizji ARD Frank-Walter Steinmeier podkreślił, że to strony konfliktu na wschodzie Ukrainy muszą same zdecydować, czy pójść drogą eskalacji przemocy, czy też podążać w stronę rozejmu i politycznego rozwiązania konfliktu. Teraz jesteśmy na rozdrożu, powiedział minister. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko oświadczył wczoraj w Monachium, gdzie odbywała się konferencja na temat bezpieczeństwa, że Ukraina jest gotowa do bezwarunkowego rozejmu na wschodzie kraju. Z kolei prezydent Rosji, występując w Soczi na spotkaniu z przedstawicielami Federacji Związków Zawodowych, stwierdził, że Rosja nie wybiera się na wojnę, ale nikomu też nie będzie się podporządkowywać. Gospodarz Kremla zapewnił, że jest zwolennikiem współpracy ze wszystkimi krajami i organizacjami na świecie. Nie zamierzamy z nikim prowadzić wojny, ale chcemy ze wszystkimi współpracować. Cytuję wypowiedź Putina, rosyjskie agencje. Rosyjski prezydent zaznaczył, że współpraca powinna odbywać się na warunkach partnerskich przy poszanowaniu suwerenności gospodarczej jego kraju. W tym kontekście skrytykował zachodnie sankcje, stwierdzając, że niemożliwe jest funkcjonowanie Rosji w warunkach, jak to ujął, półokupacji. Podkreślił przy tym, że Moskwa nie wyrazi zgody na podporządkowanie się jednemu światowemu liderowi, który robi co chce, a inni mogą tylko tyle, na ile on im pozwoli. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Paweł Kukiz wystartuje w wyborach na prezydenta Polski. Wokalista i były lider zespołu Piersi zapowiada, że chce odebrać państwo partyjnym klanom i przekazać je obywatelom. Paweł Kukiz oficjalnie ogłosi start w wyborach w poniedziałek w południe we Wrocławiu. Zaznacza, że nie jest kandydatem bezpartyjnych samorządowców, z list których został wybrany na wojewódzkiego radnego, ale liczy na poparcie tej i wielu innych organizacji. Kukiz podkreśla, że zebranie 100 tysięcy wymaganych podpisów to test, czy Polacy oczekują zmiany systemu. Muzyk i polityk nie ukrywa, że jeśli to się uda, kampania prezydencka będzie preludium do jesiennych wyborów parlamentarnych, a celem wejścia do Sejmu jest walka o jednomandatowe okręgi wyborcze. Kukiz nazywa swoją kandydaturę ponadświatopoglądową i antysystemową, a obecny układ polityczny partiokracją, która blokuje wszelkie demokratyczne działania. Paweł Kukiz to wokalista, autor tekstów i piosenek, były lider zespołu Piersi. Ma 52 lata. To była relacja Przemysława Gałeckiego. Kolejna nagroda dla Idy. Dramat w reżyserii Pawła Pawlikowskiego otrzymał wieczorem w Madrycie prestiżową hiszpańską nagrodę Goya za najlepszy film europejski. Ida, rozgrywający się w latach 60. ubiegłego stulecia dramat o młodej nowicjuszce zakonu, która dowiaduje się o swoim żydowskim pochodzeniu, otrzymał już wiele prestiżowych wyróżnień w kraju i za granicą i ma szansę na kolejne. Ida została nominowana m.in. w 2 kategoriach zdjęcia i najlepszy film nieanglojęzyczny do nagród Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych. Nagrody zostaną wręczone dzisiaj. Słowackie referendum w sprawie małżeństw homoseksualnych prawdopodobnie będzie nieważne. Według wstępnych wyników tylko 21% Słowaków wzięło udział w plebiscycie na temat związków osób tej samej płci. Aby uznać wyniki głosowania, musiałaby wziąć w nim udział ponad połowa uprawnionych osób. W nocy podano frekwencję po przeliczeniu danych z blisko 90% lokali wyborczych. Wśród tych, którzy poszli do urn, zdecydowaną większość mają przeciwnicy homoseksualnych związków. Przeciwko ich legalizacji, a także adopcji dzieci przez pary tej samej płci opowiedziało się ponad 90% głosujących. Włosi stali się bardziej oszczędni, a wpływ na to miały ostatnie lata kryzysu. Z Rzymu Marek Lenart. Wyjścia z kryzysu nie widać, ponieważ Włosi nauczyli się umiaru, twierdzi Instytut Censis. Klasy średnie, do których należy 54% mieszkańców, zrobiły się znów oszczędne, stawiają na nieruchomości i nie szastają pieniędzmi. Marzy im się powrót do stopy życiowej sprzed 7 lat, a to nakazuje wstrzemięźliwość. Zmieniły się jednocześnie potrzeby Włochów. Mogą się obejść bez jedzenia, wyraźnie spadły wydatki na żywność, ale bez telefonu komórkowego nikt tutaj nie wytrzyma dłużej niż godzinę. Z sondaży wiadomo, że w przypadku nagłego przypływu gotówki 2/3 Włochów pobiegłoby od razu do banku, a tylko 1/3 do centrum handlowego. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Na kolejne zapraszamy o 7:00. Zapowiada się mroźna i śnieżna niedziela, przewidują synoptycy. Wszędzie pochmurno z przejaśnieniami, od czasu do czasu będzie padał śnieg. Temperatura maksymalna od -3 do 0 stopni, cieplej na wybrzeżu +2. Trójka. Program trzeci. Muzyczne rozmowy w programie trzecim Polskiego Radia, Agnieszka Trzeciakiewicz. Witam pięknie. Dzisiaj będzie bardzo różnorodnie. Nowości, które pojawiły się na rynku płytowym. Niektóre z nich będą zapowiedzią spotkań z muzykami, a niektóre, tak jak w przypadku zespołu Malchus, zapowiedzią, że czekamy na kolejne pomysły muzyczne. Credo to utwór zespołu Malchus. Dom zły, tak nazywa się cała płyta, to uwieńczenie 10-letniej działalności zespołu z Przeworska. No i rzeczywiście szybkość i ciężar, tak jak piszą krytycy muzyczni. Najciekawszą stroną tej produkcji tym razem jest strona graficzna, czyli okładka. Bardzo ciekawy motyw, który przewija się przez całą płytę, a mianowicie taka wizja XVI-wiecznego medyka w stroju ochronnym noszonym podczas epidemii dżumy. Dziewiąta płyta, Dom zły, zespół Malchus. A za dwa tygodnie jako gość audycji pojawi się Adam Łassa ze swoim najnowszym projektem Asal. Ja wyspy stracone, ty strawberry fields, jak deszcz, nieskromny deszcz, pytam się, gdzie mój grzech rodzi się. Dies Irae, Adam Łasa, każdy bez wyjątku od czasu do czasu zastanawia się, jak to będzie, gdy nadejdzie ten ostateczny dzień, dzień sądu. Na rozgrzanych i rozpalonych ogniem polach naprzeciw siebie staną dwie armie, Boga i szatana, dobra i zła. Dzwony zaczną bić hymny, a ty i ja musimy podjąć decyzję, po czyjej stronie staniemy. Właściwie wybór jest oczywisty, ale droga, która do niego prowadzi, jest kręta i niebezpieczna. Dlatego żal każdej straconej chwili. Dosłownie każdej. Tak pisze Adam Łassa o utworze Dies Irae, płyta Assal, już niedługo ze mną w studio. Adam, który jak zwykle fantastycznie będzie opowiadał o muzyce i filozofii. Adam Łassa, czyli lata doświadczeń z muzyką progresywną, Abraxas, Ananke i projekty solowe, i w tym ten najnowszy Assal. A już niedługo, za tydzień, gościć będę zupełnie niezwykłą i szaloną grupę, która uwierzyła w akcję zatytułowaną Polak potrafi. W 1871 roku w Pelplinie wydany został śpiewnik pelpliński właśnie, który towarzyszył przez wieki miłośnikom polskiej kultury śpiewaczej. I teraz w 2015 roku grupa muzyków i ludzi pełnych wiary w to, że Polak potrafi, postanowiła wznowić to niezwykłe wydanie. Śpiewnik pelpliński promuje między innymi muzyka zespołu Monodia Polskie. To zespół śpiewaczy, który praktykuje polską pieśń religijną i świecką, przekazywaną w tradycji ustnej. My już kiedyś prezentowaliśmy Państwu cały album, ale dziś utwór, który między innymi właśnie tą akcję Polak potrafi i muzykę przekazywaną ustnie promuje. Cokolwiek w świecie. Cokolwiek w świecie jest, wszystko marność, choćby ona się w pewność zmieni. Cokolwiek w świecie to utwór z płyty zespołu Monodia Polskie, zespołu śpiewaczego, który praktykuje polskie pieśni religijne i świeckie przekazywane w tradycji ustnej. Te pieśni znalazły się w śpiewniku pelplińskim, no i akcja Polak Potrafi w 2015 roku ma na nowo przywrócić światu ów śpiewnik. A osoba, która pieczętuje swoim talentem i swoimi umiejętnościami i znawstwem cały ten projekt, to Adam Struk, którego słyszeliśmy w Monodiach Polskich. No i skoro Adam Struk, to i płyta Adie, do której wracam z uporem godnym większej sprawy, bo to płyta, która gdzieś troszeczkę nam umknęła i zupełnie nie wiemy dlaczego. Mój kapitanie. Kapitanie, już wieczór, mój kapitanie, więc jakie wino weźmiemy na pożegnanie? Więc jakie wino weźmiemy, jak nie czerwone, za nasze noce upojne, niedokończone? Za nasze noce i morza, i żeglowanie weźmiemy wino czerwone, mój kapitanie. Weźmiemy wino czerwone, dodamy rumu i kilka gorzkich goździków z kwiatu piołunu. Kilka kropel piosenki pierwszej kochanki i wypijemy to wino z portowej szklanki. I wypijemy to wino na pożegnanie. Noce i morza przepłyną, wiosnka zostanie. kapitanie, już wieczór, mój kapitanie. Więc jakie wino weźmiemy na pożegnanie? Więc jakie wino weźmiemy, jak nie czerwone? Za nasze noce upojne, niedokończone. Adam Strug, mój kapitanie i płyta Adie. Myślę, że jeszcze nie raz będziemy do niej wracać. A prawie 10 lat temu na warsztatach w Lublinie pojawił się niezwykły zespół, młody zespół z Ukrainy, Kana. Tam dostał swoje pierwsze szlify muzyczne od Marcina Pospieszalskiego, Roberta Cudzicha, Joachima Menzla i tak dalej, i tak dalej. I od razu widać było naprawdę fantastyczne efekty. Zespół tworzą muzycy z właściwie całej Ukrainy, i z Kijowa, i Iwano-Frankowska, i z Lwowa, i są członkami różnych kościołów chrześcijańskich. Ale sami mówią, że właściwie tworzą zespół grający muzykę chrześcijańską, ale to, co ich właśnie wyróżnia spośród tych najróżniejszych tego typu zespołów, to taka kresowa, wschodnia energia i ten nerw ludowy muzyczny, który sprawia, że nogi same rwą się do tańca. Do tej pory koncertują w Polsce z kolejnymi płytami i jeszcze niedawno na koncertach gdzieś tam na północy Polski. Jednym z utworów, który budził taką prawdziwą radość, to utwór Wiesenka z płyty właśnie Radość Moja. zespół Kana z Ukrainy. Niesamowity. Czekamy na najnowszą produkcję. Właściwie dzieli nas od niej kilka dni, a może kilka tygodni, może bardziej kilka tygodni. Zespół pracuje z naprawdę wysokiej jakości, polskimi najlepszymi specami od produkcji w studiu w Gdańsku. No i w tym tygodniu podesłano mi taki przedpremierowy utwór, który może zapowiadać całą płytę, która już za chwilę. To zespół Kana. Czekamy na najnowszą płytę już za sekundę, już za chwileczkę. Pamiętają Państwo zespół Illuminandi, grający taką muzykę gotycką? W roli frontmana, lirnik korbowy i nauczyciel angielskiego o pięknym, głębokim głosie Jan Trębacz. No to teraz będziemy mogli posłuchać zupełnie nowej odsłony, Pospolite Ruszenie. Tak nazywa się zespół, tak nazywa się płyta. No i kogóż nie ma tam, goście absolutnie przewspaniali. Paweł Iwaszkiewicz, Tomasz Dobrzański, Henryk Kasperczak, czyli specjaliści od instrumentów dawnych, czyli Pospolite Ruszenie. Mocna, inteligentna, dozowana dawka rocka połączona z polską muzyką dawną. Mieszanka smaków najlepszych. I numer pierwszy, który Państwu zaprezentuję, to Sławne Potomstwo Lechowe. pospolite ruszenie. Niesamowita płyta, a ten utwór to było sławne potomstwo lechowe. Utwór pochodzi z cyklu 6 pieśni czterogłosowych o tematyce historycznej. Cały cykl zatytułowany Pieśni Kaliopy Słowiańskiej. No i przed nami kolejny utwór, jeszcze jeden z tej samej płyty, tak na zachętę i zapowiedź, a teraz sobie tutaj okładkę troszeczkę dalej, przewinę Żołtarz Jezusów, czyli 15 rozmyśleń o Bożym umęczeniu, muzyka anonima, słowa Władysław Zgielniowa. I jak twierdzą panowie, Żołtarz to najstarsza pozycja w repertuaru Pospolitego Ruszenia. Pospolite Ruszenie już za chwilę, już w marcu w Trójce w Muzycznych Rozmowach, a teraz Żołtarz Jezusów. pospolite ruszenie już w marcu w muzycznych rozmowach, a teraz troszeczkę zmieniamy klimat. Czas na spotkanie z damą polskiej muzyki. Według mnie, i to powiem z całą taką stanowczością, jedna z najlepszych tekściarek w tej chwili w Polsce, z bardzo ciekawym spojrzeniem, takim zestawem niebadalnym słów, no i ostrą, inteligentną oceną rzeczywistości tej, która wokół nas. Joanna Kondrat, niebanalny głos, niebanalne teksty. Czekamy na drugą płytę, która już za chwilę. Znamy kilka utworów, które zapowiadają tę płytę, ale czas na kolejną odsłonę. Przed nami utwór Karma. Czekają wciąż na cud, żebrzą w głos, nie słyszą cudzych próśb. Dobrze śpią na stosie tanich dóbr, w plecy nóż w obronie swoich cnót. Modlą się przed niebem, ćwiczą skłon ciszy dusz, w kieszeni strzeże mąż. Chciwie drżą, zjadają sobie trud. Ciemna noc ich domów strzeże. Gest za gest, żadna strata, cios za cios. Zatacza słońca krąg, z nowym świtem krzywdę znajdą dom. Wet za wet, za łzy przelany ból. Twardy sąd tych zasad strzeże. Kondrat to jedna z tych wokalistek, które na koncertach, ma się wrażenie, śpiewają jeszcze ciekawiej, jeszcze lepiej niż to jest zarejestrowane na płycie. Karma to kolejna odsłona drugiej płyty, na którą czekamy. Znamy już Kawę, znamy Karmę, to jeszcze przypomnimy Wiosnę. To kolejny taki lekki utwór zapowiadający płytę. Nie przejdzie bokiem, przyjdzie i tak. Jak rok jest rokiem, przyjdzie jej czas. Nie przejdzie bokiem, przyjdzie i tak. Ominie złote przedwiośnie zmian. Za kradzież dnia, za deszcze, za ciszę drzew, złowieszczą za nocy mrok, niespieszny za myśli chłód. Wiosna. Nie przejdzie bokiem, przyjdzie i tak, jak sięgnąć wzrokiem porządek spraw. Nie przejdzie bokiem, przyjdzie i tak, bezsennych nocy ukróci czas. Za kradzież dnia, za deszcze, za ciszę drzew, złowieszczą, za nocy mrok, niespieszny, za na uwieńczenie naszego spotkania. Jeszcze raz Adam Łassa, z którym spotkamy się 22 lutego. Płyta Assal, Ciało i Duch. I tak Adam mówi o swojej płycie. I wpłynąłem na suchego przestwór oceanu, aby zanurzyć się w bezkresie wody i nieba. Tak opisałbym podróż w nieznanej pracy nad albumem, który trzymasz w ręku. Agnieszka Trzeciakiewicz, Adam Łassa, Assal, Ciało i Duch. Thank you.